राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 14 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम तो सबके जैसी हुई बात है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। जब परमात्मा सब में परिपूर्ण पूरे है जैसे कहते हैं, उसमें कोई विकृति नहीं, तो सब में है तो मेरे में क्यों नहीं है? मेरे में नहीं है तो सब में कैसे हुआ? तो मेरे परमात्मा है तो मेरे को प्राप्त है, अप्राप्त कर। पर जब मेरे में परमात्मा परिपूर्ण है, मेरे को अप्राप्त कैसे हुए? हर एक भाई बहन सोच सकते हैं कि सब में परिपूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। तो परमात्मा भी प्राप्त है हमारे को, हम उधर दृष्टि नहीं करते, कमी यही है और कोई नहीं। परमात्मा प्राप्त है। जब ये बात आप मानते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण सब जगह परिपूर्ण, तो सब जगह सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण दृष्टियों में है, संपूर्ण काल में है, संपूर्ण देश में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, तो फिर मेरे में भी है? मैं कैसे रहित हो गया? परिपूर्ण है जैसे जैसे मेरे में, और कमी नहीं आई है। परमात्मा में कोई कमी नहीं आई है, परमात्मा है, हमारे परमात्मा ही है। क्योंकि ईश्वर से जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर से, तो हम भी ईश्वर से, और ईश्वर प्राप्त है, ईश्वर है भीतर। केवल अपने विश्वास विश्वास चेतन हमारे शायद सूरासी, परमात्मा हमारे में परिपूर्ण है, स्वाभाविक स्वतः हम वो अप्राप्त कर, अप्राप्त मानते हैं, अप्राप्त मानते हैं। व्यापक परमात्मा को न मान कर गए, अपने जिद से परमात्मा को अपने में नहीं मानते। तो परमात्मा सब में है, पूर्ण है, लोग आधा नहीं है, कई शक्ति से कम नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा है, शरीर स्थो भी कौन पे है, न करो तीन लिप्य थे, आत्मा ही ऐसा है, न करो तीन शरीर स्थो भी प्रकाशित कृष्ण रोग रोमी क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश होती, फिर वो प्रकाश करता है। हमारा हृदय ज्ञान होता है, प्रकाश में होता है, प्रकाश होता है, हम भी शुद्ध है। यदा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्य थे, ऐसे सर्वस्था अवस्थित हो, देह सर्वथा अवस्थित, परमात्मा सर्वगत है, आत्मस्वरूप सर्वगत न लिप्त थे। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम लोक लिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित सर्वत्र अवस्थित हो देह, ऐसे सर्वत्र अवस्थित परमात्मा आत्मा अपना आत्मा स्वरूप सर्वत्र देह तथा आत्मा नौ रूपये थे, लिप्त नहीं होता है निर्लिप तो मुक्त हुआ न उपलिप्त है, लिप्त नहीं होता। कितनी बड़ी बात है परमात्मा सर्वता अवस्थित वे सब जगह है अविनाशी तद विद्धि ये न सारू मेरी अविनाशी वो है आत्मा के स्वरूप बंद करते हुए अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम निधम दत्तम विनाश मध्य तो आप व्यापक नित्य सर्वगत स्थान स्नान आत्मा भी सर्वगत है परमात्मा सत एक है सत्ता एक ही है महान सत्ता है वो परमात्मा है आत्मा है सर्वगतम ऐसे ही सर्वत्र अवस्थित सर्वत्र अवस्थित बहुत ही देश नहीं होता देह न उपलिप्त थे देह में लिप्त नहीं होता सर्व सर्व सर्व सर्व से रहता हुआ आत्मा लिप्त कैसे होगा सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्त थे आत्मा नोपलिप्त थे कैसे कैसे आकाश सब जगह रहता है पर किसी की संग नहीं सबसे असंग है ऐसे ये भी असंग है कितनी अच्छी बात है छेरी बात है नोपलिप्त है अपना सबका स्वरूप है सब जीवों का स्वरूप है मनुष्य इसको पहचान सकता है दूसरे में शक्ति नहीं है मन मनुष्य में यह विशेषता है सब जगह होता हुआ भी शरीर में है शरीर में होता हुआ भी शरीर स्थो भी घूमते न करो थे न लेते थे न कर्तृत्व लोभ न कर्तृत्व है न भौतित्व है शरीर स्थो भी घूमते न करो थे न लेते थे न कर्तृत्व है न भौतित्व है सर्वत्र अवस्थित हो नहीं लिपे थे में सब जगह आपने अहंकार को पकड़ा है इस वास्ते अपने में आप नहीं रहा है वो सर्वत्र अवस्थित था सब जगह भाई बोल आप खुद का स्वरूप सर्वगत है निर्णय किसी लिप्त नहीं हुआ जड़ से लिप्त किया वह जड़ तो नाशवान है सब भगवान है सब में रहता हुआ वो परमात्मा एक है वो परमात्मा भी प्राप्त है आत्मा भी प्राप्त है सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा आत्मा नोपलिप्त थे सर्वत्र अवस्थित हो सर्वत्र अवस्थित होकर देह में कर रहे हुआ सर्वत्र अवस्थित है सर्वस्थ सर्वत्र अवस्थित हो गई तो वो आत्मा प्राप्त है परमात्मा प्राप्त है एक ही है सत्ता एक ही है ये तो साफ कह रही है सर्वत्र अवस्थित हो गई है तथा आत्मा लोग सर्वत्र अवस्थित हो देह में कह रहे लिप्त हो जाएगा सब जो है सत्ता उसी उसी सत्ता है यथा काश से तो रहते सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत्तानि इति उपधारे स्वरूप वो सब प्रसिद्ध है अहंकार एक देश में अहंकार रहता है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ इसमें थे मैं करता हूँ अहंकार से मोहित अंधकरण वाला ये कहता है मूर्ता पुष्पा न करे तो एक दिन सुनी कह सकता अकृत बुद्धि न से पश्चित दुर्मति तथेम सदिकार आत्मान केवल अंतुया ऐसा पांच हेतु होने से ये शरीर में मैं करता हूँ अकृत बुद्धित्वात बुद्धि अकृत है मन जन्म से सही बैठा बुद्धि को शुद्ध नहीं किया बुद्धि विचार नहीं किया ईश्वर दुर्मति अकृत बुद्धित्वात न से पैसे दुर्मति अकृत बुद्धि बुद्धि को शुद्ध नहीं किया दुर्मति तत्र एवं श्री करता हूँ महात्मा नंद केवल सब जगह स्थिति सबकी है सबकी है सबकी ख्याल नहीं करते ख्याल करते सब दिख जाए कोई नई बात नहीं है सबकी स्थिति उसमें ख्याल करे जो ख्याल करे वो प्राप्त कर लेगा अकृत बुद्धि बुद्धि वो अकृत नहीं किया बुद्धि को शुद्ध नहीं किया वो दुर्मति है दुष्ट बुद्धि है अशुद्ध बुद्धि है पश्चित अकृत बुद्धि दशा पश्चित दुर्मति और यसे न अकृत भाव अरे बुद्धि यसे न लिप्य थे हत्वा पैसे मान लोग अंधे न लिप्य थे लोगों को मार करके भी न मारने बनता है हत्वा पैसे मान लोग नशे नहकर तो गाओ हर बुद्धि जैसे लिपे थे करते तो बहुत है तो न हो जैसे नहक तो भाओ अहंकर तो मैं करता हूँ ऐसा भाव न हो पांच होता है इसमें अधिष्ठान तथा करता कर्णन से पृथ्विधम विधा से विधि चेष्ट देवं से बाद पंचम तत्र एवं सदिदाधार आत्मा केवल अंतुया पश्चित अकृत बुद्धि न सभ्य निर्मति ऐसे न से न अंकृत भाव बुद्धि जैसा न लिप्य थे ये कृत कृत बुद्धि होगा अद्भाव से मानूंगा न अंति न निबद्ध थे सब बात वैसा है सब बात पश्चित अकृत बुद्धि बुद्धि को शुद्ध नहीं किया इन विचार में प्रवृत्त नहीं हुए सब में योग्यता है सब अधिकारी है सभी अधिकारी है इस बात की सब अधिकारी पश्चित अकृत बुद्धि बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है बस बुद्धि शुद्ध हो वो तो है सही अपने बुद्धि शुद्ध नहीं किया अरे बुद्धि शुद्ध होने से ये सीधा अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं मैं करता हूँ ये सीधा अहंकृत भाव अरे बुद्धि जैसे लिप्य थे शुद्ध हो जाएगी वो लिप्त नहीं होगी अशुद्ध बुद्धि लिप्त हो जाती है फैल जाती है असंग आत्मा असंग असंग है स्वरूप असंग स्वरूप है लिप्त तेरी में स्वरूप असंग पुरुष असंग है किसी के साथ कोई संबंध नहीं त्रिलोक में अनंत पदार्थ है किसी के साथ अपना अपना नहीं है कोई पदापना नहीं है शरीर अपना नहीं है मन अपना नहीं है बुद्धि अपनी नहीं है इंद्रियां अपनी नहीं है सबसे असंग अकृत बुद्धि ऐसा देखते है अकृत बुद्धि बुद्धि को बना लो ठीक है ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे बुद्धि जैसे लिप्त नहीं होते अहंकृत भाव नहीं है हत्वा वैसे मान लो मानना देना लिप्य ध्यान देना नहीं बच्चे से, वो हनन भी नहीं करता है, लिप्त नहीं होता है, बनता भी नहीं है, है तो ऐसा, परंतु वैसा अनुभव नहीं करता, क्यों? अकृत बुद्धि दुर्मते, बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, बुद्धि को अकृत बुद्धि, अकृत अकृत बुद्धि ये बुद्धि सिद्ध में है वो परमात्मा समझे माना बुद्धि शुद्ध हुई, परमात्मा को न मानने से बुद्धि अशुद्ध है, उसको मानने से शुद्ध हो जाएगी, शुद्धि करने में देरी नहीं रहेगी, क्योंकि मूल में अशुद्ध है नहीं, मूल में चीज अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध का संकरण से शुद्ध हुई, संसार का नाश होने का संकरण से, इस बात से उसका अनुभव नहीं है, पश्यति आकृत बुद्धि द्वात न स पश्य दुर्मति, आकृत बुद्धि दुर्मति है, बुद्धि विचार किया ठीक जानने का, पश्यति आकृत बुद्धि द्वात न स पश्य दुर्मति, इस बात से सब में अपना आत्मा शुद्ध है, और पाप है ने पाप आत्मा तो नहीं पहुंचते, शरीर देना करो तेना लिखे थे, आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकते, शरीर स्थो भी कौन दे न करो तीर न लिखते थे, न करती तो है न कर बोलती तो है, शरीर स्थो भी कौन दे है जी शरीर, आप अपने बुद्धि को अशुद्ध करते हो, स्वीकार न करो अशुद्ध है ही नहीं, मूल में चीज शुद्ध है, केवल उसको स्वीकार करना है, फिर दुर्बुद्धि नहीं रहेगा, फिर दुष्ट बुद्धि नहीं हुई, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि दुष्ट है वो दुर्बुद्धि है, शब्द शब्द एकदम व्यापक परमात्मा परिपूर्ण, सब परिपूर्ण परमात्मा, असंभव है वयम पुरुष, सबका असंग सबका सबका ही अगर बुद्धि समझ में आते, विश्वास नहीं अरे एकदम आत्मा में फर्क नहीं पड़ा है, आत्मा अशुद्ध नहीं हो रहा है, वो अशुद्ध होता ही नहीं, आत्मा अशुद्ध होता होता ही कभी नहीं होता, बुद्धि में है नहीं बन नहीं माना गया, इसमें आगंतुक है बुद्धि में है नहीं, ना हंते ना निमज्जे थे, ना हंते ना निमज्जे थे, न मारता है न बनता है, तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानम् केवलं द्वयः, केवल आत्मा शुद्ध केवल था, पश्यति आकृत बुद्धि द्वात् न स पश्य दुर्मति, दुर्मति मिटाई मिटी, उस दुष्टता को स्वीकार मत करो, मिट जाएगी, नाशवान है, नाशवान तुम्हें ताकत नहीं है रहने की, पश्यति आकृत बुद्धि त्वात् न स पश्य दुर्मति, इस बार से सब में है, हमारे में है, आत्मा भी है परमात्मा भी है, वो सत्ता एक ही है, आत्मा है सब में है, समाधि भी है, अब न अहंकृत भाव अहंकृत भाव मत करो, अहंकृत भाव मैं करता हूं, मैं है अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, मेरा पो नरो वायु खांग मनो बुद्धि अहंकार परेयम इतना प्रकृति विधि बेपरम जीव होता अब पर प्रकृति हो नीचे आकर अपना प्रति अहंकार पकड़ दिया इतनी बात अहंकार को न पकड़े ठीक बुद्धि शुद्ध है फिर जैसा अनुभव हो जाएगा बुद्धि सबके शुद्ध है सब बुद्धि में आगन हो से आगत बुद्धि विचार नहीं किया एक विचार इतना ही है ठीक तरह से समझ लिया दोष नहीं है शरीर स्थो भी मोदी न करो थे न लेते थे न करो थे न लेते थे न करो थी गलत में न लिपे थे भौतिक तो नहीं शरीर स्थो भी शरीर से माना तो भी वो आत्मा वैसा हो वैसा हो सबका आत्मा वैसा है कसाई का भी आत्मा वैसा वैसा वो वैसा उसमें कोई दोष नहीं है यार स्वरूप में कोई दोष नहीं न दोष है केवल ख्याल करना है केवल ख्याल करना ख्याल करने मात्र से सब खत्म नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण